bo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W MediaMarkt dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na najważniejsze informacje przedstawię Państwu Artur Ewertowski. Nie ma porozumienia, nadal trwa strajk w oświacie. Na początek łączymy się z naszym reporterem, który był na spotkaniu rządu z nauczycielami. Lekarze alarmują, co czwarty Polak jest otyły, a co drugi ma nadmierną masę ciała. Będzie też sport, a w nim... And money! Brilliant! Czyli Liga Mistrzów pod dyktando wyspiarzy. Wieczorem na boiskach zobaczymy trzy angielskie kluby. Nie ma porozumienia po rozmowach rządu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Od razu łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką, który jest w Centrum Dialog, gdzie trwały rozmowy. Witaj. Dzień dobry. Dlaczego nie doszło do porozumienia? ZNP odrzuciło ofertę przedstawioną przez rząd, bo ich zdaniem nie wychodzi naprzeciw temu, czego chcą nauczyciele. Rząd zaproponował podwyżkę w wysokości 15%, tak samo jak podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę. Tym razem jednak rząd chciał, żeby podwyżki wdrażane były szybciej niż wcześniej podawano. Nie do 2023, tylko do 2022 roku. Wicepremier Beata Szydła mówiła po odrzuceniu tej propozycji, że teraz rząd skupia się na tym, by jutro egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Zadeklarowała też, że dalej gotowa jest do rozmów. Nadal jesteśmy otwarci na to, żeby podpisać porozumienie. Ja chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim nauczycielom, którzy pracują. Według ZNP dzisiejsza propozycja nie była niczym nowym. Ich ofertą nową było, żeby nauczyciele otrzymali podwyżkę w wysokości 30%, rozłożoną na 3 raty po 10%. Według rządu nie ma na to pieniędzy w budżecie, ale szef ZNP Sławomir Broniarz tego tłumaczenia nie przyjmuje. Bo jeżeli strona rządowa dzisiaj chciała z nami rozmawiać, to byliśmy absolutnie przekonani co do tego, że pojawią się propozycje, które będą choćby korespondowały z tym, o czym mówią związki zawodowe. Część nauczycieli uważa, że w sytuacji braku porozumienia powinno dojść do zaostrzenia działań ze strony związków. Nie wykluczają nawet strajku okupacyjnego w szkołach. To był Karol Surówka, dziękuję za relację. Przypomnijmy, o poranku w Polskim Radiu minister edukacji narodowej zapewniała, że rząd i samorządy są gotowe do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych mimo strajku. Jak tłumaczyła już teraz, zgłosiło się kilka tysięcy osób, które podczas egzaminów chcą zastąpić nauczycieli. Pozwala na to rozporządzenie, które niedawno wydał resort. Jutro o 9:00 rusza egzamin gimnazjalny. Pół godziny trwała dyskusja na temat polskiej reformy sądownictwa na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Po przedstawieniu stanowisk głos zabrali przedstawiciele 11 krajów. W imieniu rządu w Warszawie wypowiadał się ambasador Polski przy Unii. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański opuścił spotkanie. Tłumaczył, że przedłużyła się dyskusja na tematy poprzedzające debatę o Polsce, a on musi wracać do kraju. Wiceszef dyplomacji mówił, że nie widział powodów, by zmieniać plany, skoro dyskusje na temat Polski nie wnoszą niczego nowego. Wszystkie polskie argumenty w tej sprawie wybrzmiały. Niechętnie powtarzamy te same argumenty kolejny raz. Jesteśmy do tego zmuszeni tylko i wyłącznie przez decyzję o wprowadzaniu kolejny raz tego punktu informacyjnego. Jak sądzę, tylko i wyłącznie z powodów politycznych. Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawił jej wiceszef Frans Timmermans. Z nieoficjalnych informacji wynika, że położył przede wszystkim nacisk na postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów. Poinformował, że w tej sprawie Komisja rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie unijnego prawa. Powtórzył, że ten system zagraża niezawisłości polskiego sądownictwa. A przedstawiciele 11 krajów, którzy wzięli udział w dyskusji, wyrażali zaniepokojenie sytuacją w Polsce. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Ruszył proces Grzegorza P., oskarżonego o ranienie nożem kobiety w centrum Wrocławia. Do tych wydarzeń doszło we wrześniu ubiegłego roku. Mężczyzna napadł na sklep i zaatakował kasjerkę. Wcześniej wyszedł z więzienia, w którym spędził 7 lat za rozboje. Ciężko raniona kobieta dzisiaj opowiadała przed sądem, że był to jeden z najgorszych dni w jej życiu. Wszedł do sklepu i powiedział do mnie: dawaj pieniądze. I w tym czasie poczułam takie uderzenie w brzuch. Po prostu chciałam temu człowiekowi dać te pieniądze. To jak się po prostu ruszyłam, to cały czas mnie uderzał właśnie tym narzędziem i ja miałam bardzo dużo ran. Napastnik częściowo przyznał się do winy. Twierdzi jednak, że tamtego dnia pił alkohol i niczego nie pamięta. Co czwarty Polak jest otyły, a co drugi ma nadmierną masę ciała. Lekarze ostrzegają, że otyłość to najczęściej występująca choroba, która ma najwięcej powikłań. Takie alarmujące dane pokazano na konferencji Otyłość kontra zdrowie. Była na niej nasza reporterka Barbara Góra. Otyłość to bardzo poważna choroba, która zagraża zdrowiu i życiu, powiedział profesor Paweł Bogdański z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Otyłość to przewlekła choroba z tendencją do nawrotów wieloczynnikowa. Dr Monika Bąk-Sosnowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podkreśla, że w tej chorobie bardzo poważne są powikłania psychologiczne. Obniżona samoocena, często poczucie winy, depresja, ale też wycofywanie się na przykład z aktywności różnych. Dr Mariusz Wyleżoł z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej uważa, że najczęstszym powikłaniem otyłości jest cukrzyca typu drugiego. Nie tylko jest to powikłanie dewastujące życie chorych, ale również kosztujące grube miliardy złotych. Eksperci podkreślają, że najbardziej groźną dla naszego zdrowia jest otyłość brzuszna. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Otyłością bardzo skutecznie walczy się za pomocą ruchu, a ja mam wrażenie, że informacje sportowe w Trójce Państwa do takiego ruchu zachęcają. Studiu Mateusz Fusiarz. Takie zawsze prędkie informacje. No, nie o to dokładnie mi chodziło, ale to spróbuj prędko teraz. Dobrze, nareszcie. Liga Mistrzów wraca po niemal miesięcznej przerwie i miejmy nadzieję wraca z przytupem. Dzisiaj akurat do Anglii. Oba mecze zostaną rozegrane na Wyspach od 21:00. Jeden z nich w Liverpoolu. The Reds zagrają z FC Porto. A swoją drogą z Portugalczykami grali już w zeszłym sezonie. Grali i wygrali. And Mane! Brilliant! Tak było rok temu. Mane przypieczętowuje triumf. Ostatnio po drodze do finału The Reds rozbili Portugalczyków 5-0 i to na wyjeździe. Czy czeka nas powtórka? Porto zasłużyłoby tu być. Ich spotkanie z Romą było spektakularne. Teraz to doświadczony zespół razem z Benficą jest na czele Ligi Portugalskiej i wiele się nauczył od zeszłego roku. Mówi trener Klopp, ale nie da się ukryć, w Anglii to Liverpool uważany jest za zdecydowanego faworyta. Tak jak w zeszłym sezonie, ekipa Jurgena Kloppa musi godzić Premier League i Ligę Mistrzów. Różnica? Wtedy Czerwoni walczyli o czwarte miejsce w kraju, a teraz mają szansę na tytuł. Apetyty kibiców rosną również, jeżeli chodzi o występy w Europie. A dziennik Liverpool Echo nie ma wątpliwości. Mogło być gorzej. Mogliśmy trafić na Juve, na Barce, czy nawet na którąś z trzech innych angielskich drużyn. Skład? Do formy wracają James Milner i Jordan Henderson. Ten drugi zastąpi jednak prawdopodobnie Andrew Robertsona, zawieszonego za żółtą kartkę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A za dwie godziny Adam Dąbrowski równie efektownie zapowie starcie w Londynie. Tottenham po raz pierwszy w tej edycji Ligi Mistrzów zagra na swoim nowym stadionie z Manchesterem City. Na sporo mniejszym, ale za to bardzo ładnym obiekcie w Białymstoku Jagiellonia zmierzy się z Miedzią. Kto wygra, awansuje do finału Pucharu Polski. I ta świadomość jest doskonałą mobilizacją, mówi Taras Romańczuk. To są momenty, którzy będziesz pamiętać do końca swojej kariery. Taką daleką drogę już przyszliśmy, gdy tylko zostało tego finału zrobić jeden krok. Szanse równe, wychodzimy 11 na 11. Zostało niewiele biletów, to też będzie fajna atmosfera. Przyjdzie pewien stadion, będą nas dopingować. Spotkanie rozpocznie się o 18:00, a kto od piłki woli hokeja, przed telewizorem zasiądzie kwadrans później. Przed nami czwarty finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Krakowia po ostatnim zwycięstwie w Tychach będzie chciała w rywalizacji z GKS-em wyjść na prowadzenie 3-1. Napastnik pasów Damian Kapica wie jednak, że tego akurat rywala zlekceważyć nie można. My musimy teraz następny mecz na pewno wygrać u siebie, żeby, że tak powiem, pomóc sobie w tej drodze do tego mistrzostwa. Na pewno nie wolno się nam odprężyć, pomyśleć, że już to wygraliśmy, bo Tychy to nie jest taka drużyna, która nam się położy na lodzie i dadzą nam po prostu to wygrać, tylko będą walczyli do ostatniej sekundy. W hokeju pań kolejny mecz reprezentacji na Mistrzostwa Świata Dywizji 1B, niestety pierwszy przegrany. Polska 3, Korea Południowa 4. A serwis kończymy siatkówką. Trener Jakub Bednaruk kończy pracę w Chemiku Bydgoszcz. Spokojnie, to nie piłkarska ekstraklasa, nie został zwolniony, zmienia po prostu klub. W nowym sezonie poprowadzi MKS Będzin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzy słowa o pogodzie, jeśli Państwo pozwolą. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północnych i południowych zachmurzenie będzie duże. Temperatura, no właśnie, tu się podziały te słynne przymrozki, o których już dzisiaj wspominaliśmy. Od -3 tej nocy, gdzieniegdzie w centrum, na Podlasiu i Pomorzu do 4. Na krańcach południowo-wschodnich tam będzie najcieplej. Na północnym wschodzie proszę się liczyć z tym, że przy gruncie możliwe spadki temperatury do -6. Aha, no i dzisiaj najcieplej nawet 16 stopni na Śląsku Opolskim. Olek z Górnego Śląska z tej strony. Ja tylko chciałem podziękować, bo pierwszy raz pan redaktor w prognozie pogody powiedział, jaka jest temperatura na Śląsku Opolskim, a nie na Opolszczyźnie. To jest naprawdę taka bardzo fajna sprawa, ponieważ Opolszczyzna to jest taki bardzo sztuczny twór językowy, rusycyzm, a tutaj Śląsk Opolski. To jest bardzo fajne i bardzo chciałem podziękować. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. No jak

Smolik i Kev Fox w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Wysokie stężenie cholesterolu może spowodować zawał serca i udar mózgu. Odpowiada też za niemal połowę przedwczesnych zgonów. Wydawać by się mogło, że wiemy o tym właściwie od lat, ale ostatnio pojawiły się informacje, które podważają badania naukowe i zniechęcają do leczenia osoby zagrożone hipercholesterolemią. Zdaniem profesora Adama Witkowskiego, prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozpowszechnianie takich fałszywych informacji stanowi duże zagrożenie dla zdrowia wielu Polaków. Leki obniżające cholesterol o skutecznym działaniu udowodnionym w badaniach naukowych i laboratoryjnych i potem klinicznych powinny być przyjmowane i ten cały szum informacyjny, który teraz powstał, że te leki to jest kwestia napędzania zysków przez firmy. Nawet nie leki podważane jest w ogóle, cholesterol nie szkodzi, jest nawet to. Absurd, bo wiadomo, że szkodzi. Może to odwróci tą niekorzystną aurę, która nie wiadomo skąd się wzięła, że nie należy obniżać cholesterolu farmakologicznie i w ogóle go nie należy obniżać, bo on w ogóle nie szkodzi, co jest nieprawdą. Jest ten dobry i ten zły i niekoniecznie ten zły jest taki zły. Chodzi o to, żeby sprzedawać. Jak będzie się mówiło, że no cholesterol nie jest problemem, no to nie będzie się sprzedawało tych wszystkich medykamentów, których się tworzy na ogromne ilości. A było nie było, Polacy są dość dobrym rynkiem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju medykamenty. Ja bym nie chciała zakłamać rzeczywistości, ponieważ nie jestem ani kardiologiem, ani lekarzem, tylko skromnym dziennikarzem. Muszę pytać, a chciałabym ludziom powiedzieć prawdę. Pani redaktor, leczenie to jest biznes. Profesor Grażyna Cichosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W latach 80. prawidłowy cholesterol był do 240. Zaczęto stosować statyny, to jest połowa lat 80. To go zmniejszono najpierw do 220, a na początku lat 90. do 200. A dlaczego zmniejszono? No bo jak się obniży poziom, to jest więcej delikwentów. Chory. Dobrze, ale przecież firmy farmaceutyczne zajmują się różnymi problemami. Dlaczego się uparły na cholesterol akurat? Bo na tym mają mega biznes. No to nam go za wszelką cenę zbijają, żeby na statynach zarabiać. A niedługo wprowadzą standardy amerykańskie, że trzeba będzie leki wykupić, bo inaczej stracimy ubezpieczenie. Blaszki świeżo powstałe na podłożu procesu zapalnego łatwo ulegają uszkodzeniu przez prąd krwi. To doprowadza do tego, że taka blaszka pęka, natychmiast tworzy się zakrzep, który jest takim mechanizmem reparacyjnym, wytworzonym przez naturę, który chce zamknąć tą uszkodzoną blaszkę. Przeważnie zamyka również światło tętnicy całej. Najczęściej dochodzi do zawału serca właśnie w mechanizmie pęknięcia blaszki miażdżycowej, więc te leki, które powodują, że te blaszki rzadziej się tworzą, ściana grubieje i twardnieje i w związku z tym nie jest tak podatna na siły ścierające prądu krwi. Czy to widać? Na przykład Dopplera badania wykazują? Wkładamy sondę do światła tętnicy wieńcowej u pacjenta. Możemy zobaczyć blaszkę, która właśnie pękła. Znałem tą sprawę. Też tak kiedyś sądziłem, ale otrzymałem informację z źródła wiarygodnego. Krew się zagęszcza od cholesterolu i biorę aspirynę na rozrzedzenie krwi. Także zdecydowanie nie ma wyjścia, to nie jest prosta sprawa. Ja się w ogóle zastanawiam, czemu ten cholesterol nabija. Ogólna wersja jest, że wątroba za dużo produkuje. Polscy kardiolodzy apelują do pacjentów, by nie przerywali kuracji obniżających poziom cholesterolu. Tym bardziej, że w Polsce choroby układu krążenia występują dużo częściej niż w krajach tak zwanej starej Europy. Temat złożony, jak Państwo słyszeli, próbowała go rozwikłać Ewa Dudzińska. Tu Trójka, 17:20. Upalnie jak tej zimy jeszcze nie było. To pierwszy rok, gdy wzięcia nie miała śmierć. Odchodzić, kiedy wszystko zdaje się śpiewać. Ciao. przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok. Gdy do normy wróci mi puls, tu program trzeci Polskiego Radia. Obok mnie redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, redaktorze. No i co, idą łeb w łeb i właściwie wciąż sprawa nierozstrzygnięta. No to prawda, ale można powiedzieć, że ten drugi łeb, czyli ten, który idzie łeb w łeb z Benjaminem Netanyahu, no to już sukces poważny odniósł, ale już za tym będzie, za chwilę o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ważne wybory w Izraelu, o tym w Trójce teraz. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest pan Mariusz Borkowski, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No właśnie, idą łeb w łeb, ale właściwie można powiedzieć, że Benjamin Gantz odniósł wielki sukces, bo zagrozić Benjaminowi Netanyahu, który jest politycznym dinozaurem w Izraelu, no to jest wielkie osiągnięcie. To jest więc wielkie osiągnięcie jak na nowicjusza, a pamiętajmy, że Benny Gantz jest nowicjuszem i do polityki, w polityce pojawił się dopiero pod koniec grudnia zeszłego roku. Ma ogromne doświadczenie niepolityczne, wojskowe, bo był szefem sztabu armii izraelskiej. Cieszy się dużą popularnością i uznany jest za fachowca, chociaż nowicjusza w dziedzinie polityki. Niemniej jednak jest pewien plus, dlatego że większość ludności Izraela znienawidziła premiera Netanyahu nie tylko za 10 lat rządów, ale za to, że ma kilkanaście procesów o korupcję, nepotyzm. No w gruncie rzeczy prokurator generalny Republiki chce wytoczyć mu, już wytoczył 3 zarzuty, mówi się o tym, że dojdzie to do 9. Proces będzie się ciągnął dosyć długo, niemniej jednak no, Izraelczycy mają dosyć Netanyahu i można powiedzieć, że te wybory parlamentarne będą raczej plebiscytem za tym, czy za, czy przeciwko Netanyahu. No mówi się nie także, jednak, że będą to wybory za większą czy za mniejszą wojną z Palestyńczykami. Też, ale sprawa palestyńska, o dziwo, jest właściwie z pola widzenia zniknęła. Tak naprawdę kampania była pełna zarzutów, wzajemnych obrażeń, inwektyw, ale nie mówiło się o tym ani o Palestyńczykach, poza tym, że premier Netanyahu, próbując skaptować sobie sympatię i elektorów ze skrajnej prawicy, mówił o aneksji, zresztą to, co Ameryka uzna, aneksji okupowanych syryjskich wzgórz Golan, po aneksji osiedli żydowskich nielegalnych na zachodnim brzegu. W dorozumieniu mówi o aneksji całego zachodniego brzegu palestyńskiego, do czego dążą jego potencjalni sojusznicy ze skrajnej prawicy izraelskiej. W gruncie rzeczy on obiecywał bardzo dużo rzeczy, ale nie było to elementów zasadniczych. Mhm. Nie było problemu 26% ludności izraelskiej, która żyje poniżej progu dopuszczalnego biedoty, to są dane niezależnych organizacji społecznych w Izraelu. nie było mowy o problemach społecznych, nie było mowy o drażliwych problemach ekonomicznych, czyli o drożyźnie. Krótko to mówiąc, właśnie. Wszystkie realne aspekty znikły z tej kampanii. Tak. I mam wrażenie, że nawet ten drugi Benjamin, czyli Benjamin Gantz, także licytował się sprawami palestyńskimi, no bo on jest też bohaterem. Mówił pan, że jest on wojskowym, ale jest bohaterem wojny z Palestyńczykami. No chwalił się tym, że dzięki jego dyrektywom i operacjom przez niego przeprowadzonym 1300 kilkudziesięciu terrorystów palestyńskich, jak on mówi, zostało zabitych. Krótko mówiąc, sprawa palestyńska dla wszystkich polityków izraelskich jest tematem jakby tabu. O tym się nie mówi. Zresztą w Izraelu bycie lewicowcem czy byciem bardziej umiarkowanym, liberalnym jest synonimem prawie że zdrajcy narodowego. To jest interpretacja narzucona przez właśnie samego Netanyahu i partie skrajnie prawicowe. A dlaczego jest taka licytacja? Otóż w Izraelu istnieje szalony podział. Jest 47 partii politycznych startujących w tych wyborach i trzeba zgromadzić 61 miejsc w 120-osobowym Knesecie. To jest bardzo trudne. Sądzi się, że nikt tak naprawdę nie zdobędzie ani przewagi, że trzeba będzie, tak jak często było w historii Izraela, lepić tą większość minimalną jednym czy dwoma głosami, dzięki temu, że zajdzie szeroka koalicja partii i im szersza koalicja, tym więcej sporów, tym więcej rozbieżnych stanowisk i w tym wypadku, w przypadku prawicy, ten kto będzie ma najmniejszą liczbę głosów, ale liczących się, no po prostu będzie dyktował swoje warunki, ale warunki również ideologiczne. I w tym wypadku to właśnie o tą sprawę chodzi. Mówi się też, że Netanyahu, choć skorumpowany, to o czym pan mówił, to jednak skuteczny. On potrafi koalicję w Knesecie budować. I nie to tylko może... to, ale pamiętajmy, że część ludzi, uboższych nawet, nienawidzi, nie znosi Netanyahu, ale za żadne skarby nie chce głosować na partie tak zwane w cudzysłowie lewicowe czy też centrowe. Pamiętajmy, że Gantz cały czas mówi, ja nie jestem, broń Boże, lewicowy, ja nie jestem ani z prawicy, ja jestem narodowy, ja jestem wojskowym dla ocalenia spójności narodu i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nikt tutaj nie szermuje żadnymi rozwiązaniami ani politycznymi wobec Bliskiego Wschodu, ani gospodarczymi, ani żadnym programem, który się z tym związany. Netanyahu wie, że jeśli wybory by przegrał, to w tym momencie traci immunitet i może zostać postawiony w stan oskarżenia bardzo szybko. On dąży do tego, żeby po wygranych wyborach, jeśli mu się uda uzyskać nominację na premiera, żeby, już o tym wręcz nieoficjalnie się mówi, chce zyskać immunitet na cały czas pełnienia kadencji. To znaczy, żeby nie można było go postawić przed sądem, żeby całe postępowanie sądowe w jego sprawie zostało zawieszone bądź też umorzone. Dla niego sprawa jest z jednej strony przeżycia politycznego, z drugiej strony przeżycia przed Trybunałem, czyli przed sądem. To jest bardzo ważna sprawa i dlatego też on oferuje wszystkim wszystko i ten jego program tak naprawdę jest enigmatyczny. Co więcej, program jego konkurenta również jest bardzo enigmatyczny, ponieważ Gantz tak naprawdę nie przedstawił żadnego programu poza kilkoma przymiotnikami. Bądźmy razem, trzeba być w sojuszu i tak dalej, ocalmy jedność narodu. To jest to wszystko, więc w związku z tym nie ma żadnych elementów merytorycznych w tej kampanii, poza zaostrzaniem i ceną tego, jak mówią, będzie albo przetrwanie Netanyahu, który już mówi teraz, że chciałby, aby sądy no, zostały zmienione, bo go nienawidzą. Prasa no, musi zostać poddana kontroli, bo go nienawidzi i postuluje różne rozwiązania, które są przeciwko jego partii, przeciwko niemu samemu. Jeśli wygra Netanyahu, to będzie rząd typu, no troszeczkę tak jak w Grecji, jak w Turcji, czyli bardzo autokratyczny, bardzo, bardzo twardy, bardzo scentralizowany i ta demokracja, którą się Izraelczycy chwalili, no będzie troszeczkę iluzoryczna, albo wygrają jego przeciwnicy, co niemniej jednak nie przyniesie żadnych innych rozwiązań, bo nikt się nie odważy w tej licytacji próby skaptowania swoich sojuszników z różnych partii i partyjek dosyć radykalnych. Nikt się nie odważy wystąpienia z programem jakimkolwiek pokojowym, tym bardziej, że Trump, prezydent USA, zaoferował Netanyahu praktycznie nieograniczone i bezwarunkowe poparcie we wszystkich postulatach, które on wysuwa. A więc Mariusz z Golan, zachodniego brzegu Jordanu i tak dalej. Mariusz Borkowski, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Wybory w Izraelu trwają. Ernest Zoluń, bardzo dziękujemy. 17.31 na zegarach. Ekonomia w Trójce. studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3,3% w tym i 3,6% w przyszłym roku, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, obniżając prognozę ze stycznia tego roku odpowiednio o 0,2% i podtrzymując prognozę na 2020 rok. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce. W tym roku będzie na poziomie 3,8%. W kolejnym roku spadnie do 3,1%. Pozostał już niecały miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Eksperci przypominają, że osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. Jak mówi Michał Krajkowski, analityk Notus Finance, dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek. Rozliczając rok 2018 w odpowiednim formularzu, w odpowiedniej rubryce, musimy wpisać kwotę, jaką wpłaciliśmy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalny limit to było nieco ponad 5300 zł, natomiast jeśli wpłaciliśmy mniej, to musimy wpisać odpowiednią kwotę odpowiadającą rzeczywistości temu, ile wpłaciliśmy, i ta kwota pomniejszy nasz dochód, który uzyskaliśmy, dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek. Rozliczając się z fiskusem, warto odliczyć wpłatę na IKZE, bo nie jest to skomplikowane, a my sporo możemy zyskać. Jeżeli wpłaciliśmy maksymalną kwotę, jaką przepisy dopuszczają, i jeżeli rozliczamy się według najwyższej 32% stawki, wówczas podatek, który zapłacimy, będzie mniejszy o 1706 zł. Jeżeli korzystamy z 18% PIT-u i wpłaciliśmy maksymalną również kwotę na konto IKZE, to będziemy mogli odliczyć 960 zł. Natomiast osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, zapłacą podatek mniejszy o 1013 zł. Aktualny roczny limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wynosi 5718 zł. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dzisiaj wzrostami. Indeks największych spółek WIG20 notuje wzrost o 0,35%, a szeroki indeks WIG notuje wzrost o 0,29%. Obroty wyniosły dziś ponad 637 milionów zł. Za franka szwajcarskiego teraz musimy zapłacić 3 zł 80 groszy, podobnie tyle samo zapłacimy za dolara. Za euro 4 zł 28 groszy, a za funta brytyjskiego 4 zł 98 groszy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie deszczu, a wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Temperatura maksymalna od 5 na północy, około 8 w centrum, do 12 miejscami na południowym zachodzie i wschodzie. Chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i po Morzu Wschodnim od 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrwij murom zęby krat. W przeddzień 15. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego zapraszam Państwa na poświęconą mu audycję. W klubie Trójki opowiemy o utworze ponadczasowym, o murach. Posłuchamy audycji Ballada o pieśni Anny Kołodziejczyk, a potem porozmawiamy z jej autorką. Do usłyszenia. Dziś, tuż po 21.00, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Miasto mówi styl, jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Sad. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

tak w sprawie rowerzystów chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pomijając właśnie ścieżki rowerowych, na których rowerzysta jest bezpieczny, to pomijając już tę sprawę, rowerzysta nadal jest bezpieczny na chodniku. I myślę, że jest to fakt niezaprzeczalny wręcz. Rowerzysta wcale nie jest bezpieczny na ulicy i mówię tak o kierowcach w Polsce. 22,7 trójek. Bardzo dziękuję. zd@polskieradio.pl. Nasz adres także do Państwa dyspozycji. Pan Michał z Poznania skorzystał. Bardzo dziękuję i pisze tak. Najlepiej być i pieszym, i rowerzystą, i kierowcą, i po prostu uwzględniać to w poruszaniu się po drogach. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, telefony, smsy w tej sprawie. W programie Trzeci Polskiego Radia 18 minut do 18. Za chwilę Beata Michniewicz i Puls Europy. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. W studiu w Brukseli wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Bogusław Liberacki z SLD w Parlamencie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam naszych słuchaczy dzisiaj z mglistej, deszczowej Brukseli. A u nas słońce. I profesor Ryszard Legutko, Prawo i Sprawiedliwość w Strasburgu i Brukseli, współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Witam, dzień dobry. Proszę panów, kończy się kadencja Parlamentu Europejskiego, a zatem i Komisji Europejskiej, w ogóle instytucji europejskich. Czy Brexit to jest największy problem, a może i największa porażka całej Unii w ostatnich latach? Jak panowie to widzą? Profesor Liberacki może zacznie. Ależ wybitna elegancja, bo pan profesor Legutko patrzył w moją stronę, także zaczyna to ja widziałam się to na bardzo sympatyczną... Ja to wszystko widziałam, oczami wyobraźni. Pani wszystko widzi. Otóż wydaje się, że Brexit to nie tyle jest problem w tej chwili Unii Europejskiej, co po prostu problem Wielkiej Brytanii. My na dzisiaj z Wielką Brytanią mamy następujący problem. Chcemy wiedzieć, będziecie wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego 23 maja, czy nie będziecie wybierać? No to jednak jakiś będzie problem Brexit jest. Wcześniej? No to jest w zasadzie pytanie, bo jeżeli powiedzą, nie będziemy wybierać, to wiemy, że na przykład Polska ma 52 miejsca w Parlamencie Europejskim. Jest pytanie, dlaczego nie więcej, no ale tyle ma. A jeżeli będą wybierać, no to w tym momencie mamy tylko 51 miejsc, chociaż z punktu widzenia mojej grupy politycznej jest to tyle dobra wiadomość, że, a zresztą grupy politycznej pana profesora Legutko też, że nasz stan posiadania tutaj by się nie uszczuplił istotnie, bo Brytyjczycy są głównie w naszych dwóch grupach politycznych. Kolejny brexitowy szczyt jutro, a premier May nadal nie ma planu uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Przed Brukselą udała się na rozmowy z kanclerz Merkel i prezydentem Macronem. Jakie scenariusze, to teraz pytanie do drugiego pana profesora, są jeszcze możliwe? I czy pan też tak do tego podchodzi, no właściwie z dużym spokojem, jak profesor Liberacki? No ja podchodzę z takim samym spokojem jak profesor Liberacki, choć troszkę się różnimy, bo ja jednak sądzę, że to, że jakiś kraj, i to nie byle jaki, wychodzi z Unii, to jednak jest również wina samej Unii. Ja to mówiłem o tym wielokrotnie publicznie. Natomiast pani redaktor była uprzejma pytać o scenariusze. No jest scenariusz, ja nie wiem, czy on się zrealizuje. Scenariusz wygląda mniej więcej tak, że główny punkt sporu to jest, że Partia Pracy chce Unii Celnej, ale nie chce pewnych uregulowań w jednolitym rynku, natomiast Partia Konserwatywna odwrotnie. I teraz może dojść do porozumienia, które jest rozważane, że obie te partie podpiszą porozumienie, że zgodzą się na jakiekolwiek rozwiązanie tej kwestii, które zostanie przeforsowane przez Izbę Gmin. Niezależnie, czy to będzie dla nich korzystne, czy niekorzystne. Jeśli tak, to w takim razie nie będzie żadnych wyborów europejskich w Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania wyjdzie już nie uczestnicząc dalej. Czy ten scenariusz... Ale nie wyjdzie 12 kwietnia. No 12 kwietnia nie wyjdzie, ale nie weźmie udziału w wyborach, ponieważ już decyzja zapadnie. Bo jak mówię, to są te dwie kwestie główne, które dzielą te partie, a które jakoś mogą być rozwiązane. Partia lejberzystowska chciała, Partia Pracy chciałaby referendum, czy doły tej partii, natomiast przywództwo tej partii nie chce referendum. Więc jakaś możliwość zakończenia, sfinalizowania Brexitu jest. W każdym razie pan profesor uważa, że to jednak jest problem Unii Europejskiej, natomiast profesor Liberacki uważa, że to jest problem Wielkiej Brytanii. Ale czego ta sytuacja powinna nauczyć wspólnotę w przyszłości? Czy powinna nauczyć może nie tyle wspólnotę w przyszłości, ale każde z państw członkowskich. Uczestników wspólnoty. O, właśnie, każde z państw członkowskich i także społeczeństwa. Że po pierwsze wspólnota jest wspólnotą, są reguły generalne i których to reguł należy przestrzegać, należy w nich się mieścić, skoro stanowimy wspólnotę. Po drugie powinno też nauczyć, że popatrzcie, co się dzieje, jakie są wielkie zagrożenia nad Wielką Brytanią. Jakie to są komplikacje, jakie są rozerwania dotychczasowych powiązań. Z mojego punktu widzenia, tak profesjonalnego, chociażby tych transportowych, logistycznych, powiązań rynkowych, powiązań instytucjonalnych, powiązań prawnych. Przecież chociażby ponad 700 porozumień różnego rodzaju handlowych, gospodarczych, lotniczych, żeglugowych, morskich itd. Zawsze była stroną Unia Europejska. A Wielka Brytania, wychodząc z Unii Europejskiej, musi te wszystkie regulacje prawne ułożyć po swojemu. Czyli pan, panie profesorze, konsekwentnie uważa, że to Wielka Brytania jest całkowicie winna temu, w przeciwieństwie do poglądu, według którego to wspólnota stworzyła takie reguły, tak bardzo rozbestwiła, mówiąc kolokwialnie, instytucje europejskie i urzędników, że niektóre kraje, no trudno się mieszczą w tych regułach. Nie rozbestwiła w swoim swoim czasie rząd brytyjski, gdzie tak, była zgoda na brytyjski rabat, a proszę bardzo. Jakieś jeszcze inne, a proszę bardzo. Wreszcie doszliśmy do takiego momentu, no pasaram. Dalej dać tak się nie da, bo przecież David Cameron kierował się takim motywem. On chce być drugą Margaret Thatcher. Margaret Thatcher wynegocjowała rabaty, to on chce koniecznie wynegocjować. Było to obliczone na własny sukces wewnętrzny, wewnątrz Wielkiej Brytanii. Sam zakładał, że referendum oczywiście wypadnie na korzyść członkostwa w Unii Europejskiej, a on zapewni sobie długą władzę. Pomylił się. I właściwie to, co pan powiedział, to wygląda na to, że Wielka Brytania jest na tyle specyficzna, że wszelkie inne odpukać sytuacje wychodzenia z Unii Europejskiej wcale nie muszą być porównywalne, pan profesor Legutko. Tak. Nie muszą być porównywalne. Proszę, panie profesorze. No, scenariusz exitu nie jest poważnie brany przez jakokolwiek liczących się partii i rządów. Natomiast bardzo coraz dobitniej pojawia się to hasło reformy Unii. Nawet widziałem ostatnio badania brytyjskie w różnych krajach, również w Polsce. I tam mniej więcej około połowa Polaków, która oczywiście w wielkiej ilości popiera nasze bycie w Unii, jednak więcej połowa mówi, że no problem z Unii jest taki, że są równi i równiejsi i że Unia wymaga jakiejś reformy i to dość wyraźne. Jednak struktura władzy w Unii jest bardzo nieczytelna, bardzo niewyraźna. Zapadają różne decyzje pozatraktatowe, nietraktatowe. One są jakoś tak przyklepywane. A ponieważ Wielka Brytania nigdy tak duszą i ciałem do tej Unii nie należała, no więc powstał ten impuls brexitowy, który zaskoczył wielu. I okazał się rzeczywiście silny. To teraz spójrzmy na sytuację Polski. Koniec kadencji unijnych instytucji to nie jest chyba dla Polski koniec dobry, bo jeśli chodzi o Parlament Europejski, to i dyrektywa gazowa, i pakiet mobilności, zresztą dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym także nas dotyczy, ale ona dotyczy w jednakowym stopniu chyba wszystkich krajów europejskich. Czy przyjmowanie w końcówce tak ważnych, kontrowersyjnych aktów prawnych momentami wyglądało to na dopychanie kolanem? To jest taka normalna praktyka? Jak się coś kończy, to trzeba jak najwięcej rzeczy załatwić i stąd takie sytuacje? Kogo pani wybiera pierwszego? No pana teraz wybieram, profesor Liberacki. Dziękuję bardzo za bycie wybranym. Tak, pani redaktor, my stawialiśmy warunek 5 lat temu tejże komisji pod kierownictwem pana Junckera, że ostatni rok nie będzie rokiem legislacyjnym, ostatni rok będzie rokiem swego rodzaju rozliczeniowym. Czyli w ostatnim roku będziemy mówić to, co przyjęliśmy, jak to działa, jak my oceniamy, na czym polega sukces Unii Europejskiej przez ostatnie 5 lat, a nie wnoszenie nowych spraw. Podzielam pogląd, że to nie powinno być procedowane. Zwłaszcza pani wymieniła 3, ale możemy sobie jeszcze i 4 wrzucić, czyli w samej końcówce wieloletnie ramy finansowe w kontekście właśnie tej niejasności chociażby z Brexitem. To nie jest dobre kierowanie sprawami, dlatego że emocje wyborcze tutaj biorą górę i nawet o pakiecie mobilności. Tak na dobrą sprawę, przepraszam za wyrażenie, ale nikt nie wie, co jest w tym zawarte, a bardzo wielu ocenia, że to jest, jedni mówią dobre, niedobre. Słyszałem, wczoraj miałem rozmowy w Radiu Szczecin. Związkowcy Solidarności mówili bardzo dobre, bo będziemy więcej zarabiać. Przewoźnicy mówili wręcz odwrotnie. No tak, bardzo będziemy lepiej zarabiać, ale może stracimy pracę, bo się przewoźnicy nie wyrobią finansowo i będą musieli zmienić stan zatrudnienia. Tak też może być. My mówimy tutaj, ten wielki znak zapytania dotyczy około 20-25% rynku, czyli o przewozach tak zwanych kabotażowych. I tutaj stało się oczywiście źle. Przewozy typu obsługa polskiego eksportu, obsługa polskiego importu, wykorzystanie jazdy próżnej w tamtą stronę lub z powrotem. No te rozwiązania, ja uważam, że takie na 3+, możemy to przyjąć. No dobrze, ale jak to się stało? To może pan profesor Legutko powie. Jak to się w ogóle stało, że właśnie jest takie nagromadzenie różnych ważnych aktów normatywnych na koniec kadencji? No, cała ta historia z, chociażby z tym pakietem mobilności to jest tak naprawdę skandal, dlatego że tu zostały złamane reguły. Ja przypominam, że dwa sprawozdania padły na komisji i jednak to jest no, wyjątkowe. Ja nie znam parlamentu, gdzie dokument czy projekt, który upada w jakiejś komisji odnośnej, staje się przedmiotem głosowania plenarnego. Więc to jak pani powiedziała, to jest dopychanie kolanem. Dlaczego to jest dopychanie kolanem? Dlatego, że no, ci, którzy rządzą Unią od 40 lat mniej więcej, czyli ta sama koalicja, nie konkretnie ci sami ludzie, ale ta sama koalicja no, jest w stanie dużego zdenerwowania, że po wyborach może się coś zmienić, że już tego monopolu nie będzie. No i tutaj mamy wyraźny przykład wielkich graczy. To jak jeden z posłów powiedział przed głosowaniem bardzo trafnie odnośnie tego pakietu mobilności, że to był konflikt między centrum a peryferiami, bo to z jednej strony była Europa Wschodnia, a z drugiej strony była ta Europa mocno zachodnia, czyli tam nie wiem, Hiszpania i Portugalia, czyli ci, którzy mają daleko, natomiast ci, którzy mają blisko i którzy no, mają wiele do powiedzenia, no po prostu wzięli, przepchnęli, przegłosowali, zrobili jakieś sztuczki tam z tymi blokami, prawda, poprawek, no, któreśmy a Polacy głosowali. Z kolei próbowali robić sztuczki, składając lawinowo poprawki, no ale sztuczki się nie udały. Ale proszę panów, czy można jakoś to odkręcić w tym sensie, że w toku wdrażania tego prawa da się coś poprawić, bo przecież to nie jest koniec. To nie jest koniec, bo jeszcze czeka nas trylog czy trialog, zależnie jak kto chce wymawiać ten zwrot. I tak pierwsze pytanie, kiedy ten trialog nastąpi? Prezydencja rumuńska będzie chciała to odłożyć, ponieważ Rumuni konsekwentnie byli w naszym obozie, którzy równie intensywnie protestowali przeciwko temu, tak jak my. Mam nadzieję, że to się uda odłożyć, ale następna prezydencja będzie po stronie tych, którzy właśnie forsowali te rozwiązania. Także sprawa jest niezwykle skomplikowana. Rzeczywiście my tutaj występowaliśmy w Parlamencie Europejskim, wszyscy polscy posłowie we wspólnym froncie. Ostatnim rzutem na taśmę jeszcze rano byliśmy u przewodniczącego Tajaniego, wnosząc to, żeby nie rozpatrywać teraz, jako że sprawa nie jest przygotowana. Mieliśmy zastrzeżenia, że głosowania blokowe zawierały poblokowanie głosowań merytorycznie z sobą rozbieżnych. Już nie mamy czasu, żeby o tych szczegółach mówić. Chciałabym jakiś wniosek. Są szanse? Ja myślę, że jakieś są. No nie ma, o ile wiem, nie przegłosowany został mandat negocjacyjny, prawda? Więc ten trilog, ja bym się przy tej formie upierał, raczej się nie rozpocznie. A zwłoka, no to już otwiera pewne możliwości. I na koniec mam krótkie pytanie, bo niestety już czas nam się skończył, ale mam pytanie, co będzie z tymi wszystkimi sprawami, tymi postępowaniami przeciwko Polsce w następnej kadencji? Czy one przechodzą na następną kadencję, czy muszą się rozstrzygnąć jeszcze teraz? Przechodzą na następne kadencje wszystkie rozpoczęte akty regulacyjne, wszystkie rozpoczęte procesy. Tu czyli nie ma ze słabym bilansem wchodzimy, tak? W nowy czas. Nie ma dyskontynuacji, tak jak to jest w polskim parlamencie.